شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که هرچی از خوبی و مهربونیش بگیم کم گفتیم. سلام بچه ها، دخترای گلم، پسرای نازنینم، حالا احوالتون چطوره؟ انشالله خوبی. همونطور که میدونین امشب شب شهادت اولین امام عزیزمون حضرت علی علیه السلامه، امامی که همه بچه ها رو دوست داشت، خیلی هم مهربون بود، خیلی. شهادت امام علی علیه السلام و به همه شما و همینطور بزرگترهای عزیزمون تسلیت میگم. گلای قشنگم، امشب دومین شب از شبهای قدره، شبهایی که بزرگترها تا سحر بیدارن و نماز میخونن، دعا میکنن. شما عزیزای دلم این شبها دعا میکنین؟ الهی دورتون بگردم که اون دستای کوچولوتون رو به آسمون بلند میکنین و دعا میکنین. خب عزیزای دلبندم، بریم سراغ قصه امشبمون. بله، اسمشم هست یک کار خوب. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. سمیرا کوچولو تو اتاقش داشت نقاشی میکشید که با شنیدن سر و صداهایی که از تو حیاط میومد از جاش بلند شد و رفت پشت پنجره ببینه چه خبره. مامان سمیرا با خاله مریم و مادر بزرگ داشتن از توی یه گونی بزرگ هویجا رو در می آوردن و می ریختن تو حوض وسط حیاط. بابای سمیرا هم داشت جعبه های سیب و با کمک عمو علی می آورد توی خونه. سمیرا که خیلی کنجکاو شده بود که این همه هویج و سیب برای چیه، تون تون مداد رنگیاشو جمع کرد و دفتر نقاشیشم برداشت و گذاشت توی کشوی کمدش. بعدم رفت و حیات ببینه چه خبره. مامان سمیرا تا اونو دید گفت مادر بودو اون سبدا رو که گوشه حیات بیار که هویجا و سیبا رو بریزیم توش. سمیرا رفت دوتا سبد آورد کنار حوض گذاشت. بعد پرسید مامان این همه هویج و سیب برای چیه؟ مادر گفت قربونت برم برای مریضاست. سمیرا با تعجب به مامانش نگاه کرد و گفت کدوم مریضا؟ مادر جون همونطور که هویجا رو میشست گفت بیا تا من برات بگم. بعد یه هویج شسته و تمیز به سمیرا داد و گفت یادت هر سال شب شهادت حضرت علی علیه السلام شیر کاکائو درست می کردیم؟ شب که همسایه ها می رفتن خونه خانم سادات تا دور هم قرآن بخونن و دعا بکنن بینشون پخش می کردیم. سمیرا گفت آره یادمه مادر جون، اما پارسال خونه خانم سادات نرفتیم، موندیم تو خونه. خاله مریم گفت عزیزم نمیشد، نبایدم میرفتیم، کرونا بود، امسالم همینطوره. مادر جون گفت بله امسالم نمیتونیم بریم، تو خونه پای رادیو و تلویزیون عزاداری میکنیم، دعا میخونیم، قرآن میخونیم. سمیرا گفت پس شیر کاکائو چی؟ مادر که داشت سبدایی پر از هویج رو می برد گوشه حیات گفت دخترم به جای شیر کاکائو می خواهیم آب این هویجا و سیبا رو بگیریم و تو اون بطری های کوچیک بریزیم، بعد بابا محسن و عمو علی اونا رو ببرن به بیمارستان بین بیمارا پخش کنن. سمیرا با تعجب پرسید آخه بیمارستان چرا؟ مادر جون همونطور که پوست هویجا رو می تراشید گفت آخه خیلی ها مریض شدن، بعضی هم تو بیمارستان خوابیدن، آب میوه درست میکنیم تا بخورن و زودتر خوب بشن. سمیرا گفت منم خیلی دوست دارم کمک بکنم، اجازه هست سیبا رو بشورم؟ خاله مریم که داشت سیبا رو میشست گفت عزیزم خیس میشی قربونت برم، شما سیبا رو دونه دونه با این دستمال تمیز خوش کن. سمیرا زود مشغول به کار شد. اونا تا نزدیکی‌های غروب آب سیب‌ها و هویجا رو گرفتن ریختن توی بطری ها. بعدم سمیرا بطری‌های آب میوه رو کمک بزرگترا یکی یکی تو جعبه گذاشت. عمو علی و بابا محسن اونا رو تو ماشین گذاشتن تا ببرن به کجا؟ آفرین، به بیمارستان، بدن به مریضا بخورن و حالشون خوب بشه. سمیرا از اینکه تونسته بود توی کار خوب به بزرگترا کمک کنه خیلی خوشحال بود. سر سفره افطار برای سلامتی همه بیمارا دعا کرد. گلای قشنگم، تو این شبهای خوب و بزرگ شما بچه های نازنینم که قلبتون خیلی پاکه و خیلی مهربونین، برای همه بیمارا دعا کنین تا زودتر خوب بشن، دعا کنین که در سلامت باشن. برای همه مامان باباها، همه پدر بزرگا و مادر بزرگا دعا کنین. منم امشب برای همه شما گلگلیا که اینقدر خوبین دعا میکنم. بعد دعا میکنم که هیچ وقت بیمار نشین، همیشه سلامت باشین. خیلی خوب، وقت برنامه‌مون تموم شد. بار دیگر خدمتتون تسلیت میگم. خدا نگهدار.